นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยในวันอังคารเราก็จะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติที่ข้าพเจ้าหมายถึงนั้นนั่นคือหมายความตั้งแต่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้เป็นไปในทํานองคลองธรรมจนถึงบุคคลที่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสำหรับหลายๆท่านคนสองกลุ่มนี้ดูเหมือนกับแยกขั้วกันไปโดยสิ้นเชิงคำสอนของพระเจ้าก็เหมือนกับดูแยกกันไปสิ้นเชิงนักฆราวาสสอนให้หาเงินให้หาเงินด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อให้ทำความเพียรให้รู้จักมีการแบ่งใจทรัพย์รู้จักรักษาหน้าที่มารดาบิดาลูกภรรยาเพื่อนฝูงทำยังไงสอนไม่หมดสอนให้รู้จักทำมาหากินไปอย่างนั้นในอีกเรื่องหนึ่งสอนกับผู้ที่เป็นบรรพชิตผู้ที่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ให้ละให้วางให้ปล่อยให้ทิ้งให้มีภาระน้อยอย่าทำภาระมากให้มีบริการน้อยเป็นคนอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายฟังดูผิวเผินในตำฟังไม่เหมือนกับเป็นคนละเรื่องเดียวกันเป็นคนละอย่างเลยคนละขั้วแต่ก็มีหลายท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายถึงว่าโอ้ก็เหมือนก็มีคนสองกลุ่มนะคือเปรียบเทียบกับทหารที่ทหารประจำการที่ทำการรักษาบ้านเมืองนะเป็นทหารประจำการต้องมีการฝึกซ้อมรบอะไรต่างๆในขณะเดียวกันคนที่เป็นพลเรือนนะก็มีกองกำลังเขาเรียกว่ากองกำลังสำรองนะที่มีการฝึกเพื่อที่จะคิดอ่านการงานในการป้องกันประเทศชาติบ้างอะไรบ้างนะก็เหมือนกับทหารกองเกินแล้วก็ทหารกองประจำการลักษณะนั้นอย่างไรก็ตามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังยินดีในการเสพกามอยู่หรือผู้ที่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นะคือการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือเพื่อหลีกออกจากกามแต่ถ้าคุณยังหลีกออกจากกามไม่ได้คุณยังยินดีในกามคุณ5อยู่ยินดีในความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนี้อยู่ถ้าคุณยังยินดีในกามคุณ5อยู่นั่นคือคนกลุ่มนี้ก็มีกับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นโทษของกามคุณ5แล้วนั้นต้องการหลีกออกนั้นจึงมีการประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง2กลุ่มนี้เหมือนกับตรงกันข้ามกันเห็นคนละอย่างเห็นคนละแบบมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะกลุ่มหนึ่งบอกว่าโอ้ฉันยัง อยากเสพกามคุณ5อยู่อีกกลุ่มหนึ่งบอกโอ้ฉันไม่เอาแล้วกามคุณ5ฉันต้องการประพฤติพรหมจรรย์ทำความเข้าใจนิดนึงท่านฟังเกี่ยวกับคำว่ากามคุณ5นะก็ไก่สรามอม้าเนี่ยมันคืออะไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งสิ้นแต่ทั้ง2กลุ่มนี้ปฏิบัติแบบเดียวกันนะปฏิบัติแบบเดียวกันแต่อยู่คนละตำแหน่งเท่านั้นเองทำความเข้าใจคำว่ากามสักนิดหนึ่งกามเนี่ยหมายถึงความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจความกำหนัดความลุ่มหลงนะความน้อมไปลักษณะนี้ในอะไรในสิ่งที่เป็นกามคุณทั้ง5ในกามคุณทั้ง5มันคืออะไรฟังคล้ายๆกันมันก็คือความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่าง5อย่างนี้เรียกว่ากามคุณ5อารมณ์อันวิจิตรพิสดารใดๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างเท่านั้นนะไม่มีใจนะ5อย่างเท่านั้นเรียกว่ากามคุณ5กามคุณ5ก็ส่วนหนึ่งกามก็ส่วนหนึ่งนะอารมณ์อันวิจิตรพิสดารที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอะไรบ้างนะที่นอนนุ่มๆอันนี้เป็นแน่อาหารรสอร่อยอันนี้ทางลิ้นแน่หรือว่ากิจกรรมของคนคู่อันนี้ผ่านทั้งทางตาทางสัมผัสทางกายมีหมดหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศอันนี้ผ่านมาทางหูด้วยผ่านมาทางตาด้วยห หรือว่าบ้านหลังโตๆเงินมากๆอันนี้คือกามคุณ5นะความสุขโสมนัสที่จะเกิดจากสิ่งนี้นั่นคือเจ้ากามคุณ5ผ่านมาส่วนเจ้ากามเนี่ยคือความยินดีพอใจเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมากำหนัดในกามคุณ5นั้นเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันเหมือนกับกาวมันเหมือนกับยางเหนียวท่านฟังนะที่มันยังติดใจของเรากับสิ่งที่เป็นกามคุณ5ถ้ามันติดกันเมื่อไหร่พัวติดหนึบเลยเนี่ยนะคุณอาจจะยังไม่ได้เรื่องของกามคุณ5แต่ใจเนี่ยชุ่มอยู่ด้วยกามมันไม่มีอยากได้กามคุณ5อยากได้บ้านหลังโตๆอยากได้เงินมากๆอยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศแต่ว่าไม่มีนะใจชุ่มอยู่ด้วยกามก็มีความแห้งผากมีความเร่าร้อนมีความรุ่มร้อนนั่นคือกามเป็นฤทธิ์ของกามที่เกิดขึ้นในใจคนที่มีใจชุ่มอยู่ด้วยกามนะเสพกามคุณ5นี่กรณีที่1ก็คือเหมือนกับคฤหัสถ์ที่ยังยินดีในการเสพกามอยู่เพราะฉะนั้นคําว่าเสพกามเนี่ยคือจิตใจเนี่ยถูกหุ้มห่ออยู่ด้วยเจ้ากามนะชั้นนอกถัดไปจึงเป็นกามคุณ5อันนี้เป็นเรื่องที่ติดกันนะเกี่ยวข้องกันทั้งกามนะกามคุณจะมีกามได้อยู่ในใจนะกามมันก็จะไปติดกับเรื่องของกามคุณ5กามคุณ5ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายในตอนนั้นคุณอาจจะมีหรือคุณอาจจะไม่มีอ่ะอย่างเช่นคนเป็นเศรษฐีคุณเป็นเศรษฐีคุณมีความสุขโสมนัสหรืออารมณ์วิจิตรพิสดารที่จะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมเช่นบ้านหลังโตๆเงินมากๆชื่อเสียงรถหรูๆอ่ะคุณมีคือคุณมีกามคุณ5กับคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไม่มีกามคุณ5อยู่บ้านโสมๆเป็นกระต๊อบพื้นนี่ไม่ได้เทด้วยซ้ำไม่ได้เทปูนด้วยซ้ำเป็นพื้นดินธรรมดาไม่ต้องพูดถึงว่าปูด้วยกระเบื้องตารางเมตรละกี่พันนะผนังบ้านนะก็เป็นโอ้ยอย่าพูดว่าเอาอิฐมาก่อเลยนะเอาพายหญ้าเอาหญ้ามามุงเอาใบไม้มามุงไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นวอลเปเปอร์สีนั้นสีนี้คนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัตินะกามคุณ5น้อยมากแต่ถ้าใจนะใจของทั้งสองคนมีกามอยู่มีได้นะกามคือความเพลิดเพลินยินดีกำหนัดพอใจลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นในสิ่งที่เป็นกามคุณ5ทั้งสองคนนะจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีกามได้จะเป็นยาจกจะเป็นคนจนก็มีกามได้กามที่อยู่ในใจนะคือคนที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะยินดีพอใจในกามตรงนี้ก่อนนะตัวเองยังไม่มีกามคุณ5ก็ตามแต่แบบโอ้โหอยากได้อยากมีฉันทำงานงกงกงกงกนี่ก็เพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงให้มีเงินให้ได้อยู่ได้กินมีความสุขทางกามนี่เป็นไงมีความคิดในการที่จะเสพกามอยู่นั่นคือคนที่ยินดีในการเสพกามนะซึ่งถ้าเขายังละกามไม่ได้ยังละไอ้เจ้าสิ่งที่มันหุ้มห่อใจที่เป็นยางเหนียวที่เป็นกาวเนี่ยคือเจ้ากามเนี่ยนะยังละในใจไม่ได้เขาจะไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นะคนที่จะยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นะเพราะว่าเห็นโทษบ้างละเห็นโทษของกามเห็นโทษของกามว่ากามนี้เป็นสิ่งที่มีทุกข์มากมีโทษมากมีคุณมีประโยชน์นิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวตรงไหนนิดเดียวตรงที่มันทำความสุขโสมนัสให้ในใจเราได้อย่างสุขที่เกิดจากกามคุณ5อ้าวมีมากามคุณเข้าไปยินดีโทษมันมากมายประโยชน์มันนิดเดียวแต่นิดเดียวตรงที่ว่ามันจะทำให้เรามีความยินดีพอใจเกิดขึ้นแค่นั้นเองแต่โทษมันมหาศาลอ้าวเราหยิบเพิ่งพูดถึงโทษของมันยกไปก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยพูดต่อไปแต่บุคคลที่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็คือต้องการหลีกออกจากกามละต้องการมาหาความสุขอย่างอื่นที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าลึกซึ้งกว่าแต่ต้องการที่จะลดไอ้เจ้าโทษทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากกามถามว่าคน2กลุ่มนี้เนี่ยปฏิบัติในเรื่องเดียวกันเพราะว่าทุกโทษของกามมีมากในรายละเอียดเราจะค่อยพูดกันทีนี้ในการเสพกามอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้จิตของเราเนี่ยอย่างน้อยได้รับทุกโทษที่เกิดจากกามนั้นมากเท่าไหร่นะคือ กามมีโทษแน่นอนคุณเสพแล้วจะเริ่มมีปัญหาแน่แต่จะทำอย่างไรอย่างน้อยให้ปัญหานั้นยังควบคุมพอควบคุมอยู่ได้ไม่ให้ปัญหามันลุกลามไปจนกระทั่งเป็นอันตรายถึงต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะซึ่งวิธีการนั้นมีอยู่นั่นคือการปฏิบัติตามศีลนะศีล5ข้อเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีละที่คุณก็ยังไปกินข้าวเย็นได้ที่คุณก็ยังแต่งตัวสวยๆได้คุณมีเงินมากได้มียังมีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยมีกามคุณ5เอิบอิ่มเพียบพร้อมอยู่แต่ยังปลอดภัยได้ซึ่งบุคคลที่เห็นโทษของกามเนี่ยแม้นิดหนึ่งเขาก็ยินดีที่จะหลีกออกจากการมันให้มากขึ้นเพราะว่าเส้นทางของกามนั้นเนี่ยจะพาเราไปสู่ที่ต่ำเนี่ยเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไปจะไหลไปสู่ที่ต่ำเนี่ยตรงที่ต่ำตรงนู้นจะมีทั้งอสุรกายมีทั้งน้ำวนมีทั้งคลื่นมีทั้งปัญหาอะไรต่างๆที่ถ้าไปถึงตรงนู้นปุ๊บคุณต่ำแน่นอนคุณแย่แน่นอนนะซึ่งตรงนั้นพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเราจะเสพกามอย่างไรไม่ให้ไปถึงจุดนั้นแต่ไม่ให้ไปถึงจุดที่จะมีปัญหาในชีวิตของเราเรื่องนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในภพหน้าชาติหน้าแต่ในปัจจุบันนี้คุณจะรับทุกข์โทมนัสอย่างมากถ้าเราเป็นทาสของกามแต่เราจึงมีวิธีการปฏิบัติแต่ซึ่งเป็นการทวนกระแสนั่นเองทวนกระแสเดียวกันไอ้ทวนกระแสตรงเนี้ยบางคนก็จะอยู่ในช่วงต้นน้ำนั่นกระแสน้ำยังไม่แรงบางคนก็อยู่ในช่วงที่ใกล้ๆน้ำตกแล้วใกล้ๆจุดที่มันเป็นน้ำวนแล้วกระแสน้ำก็จะแรงหน่อยนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็จะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันเดินถูกกระแสน้ำพัดไปเหมือนกันนะกระแสในที่นี้ก็คือตัณหานั่นเองนะมีกามตัณหาเป็นต้นที่เราพูดถึงอยู่นี้เพราะในบุคคล2บุคคลที่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์กับยังยินดีในการเสพกามเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันนั่นคือเส้นทางที่จะให้หลุดพ้นจากอำนาจของกามให้ได้คนที่จะหลุดพ้นทำไมเราถึงควรที่จะหลีกออกหนีออกจากการตกอยู่ในอำนาจของกามการตกอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเพราะสิ่งนั้นเนี่ยจะพาเราไปต่ำนะพาไปสู่ที่ไม่ดีจะไม่ดีนั่นหรอก็มีความสุขอยู่นะกินข้าวเย็นนะหรือว่าไปเที่ยวเทคเที่ยวผับหรือการคุยเล่นตลกโปกฮาฟังดูมันก็มีความสุขดีแต่ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่าง ก็ดีนี่ใครๆเขาก็มีกันใช่ไหมทุกคนเขาก็ดูกันเล่นกันไม่มีปัญหาถูกต้องท่านผู้ฟังถูกต้องอันนี้เป็นความสุขที่คุณเห็นได้แต่เป็นความสุขความเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5อันนี้เป็นธรรมดาประเด็นก็คือว่าเราถ้าเรามีความกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งนี้มากเข้าแล้วคุณก็จะเริ่มทำผิดศีลมีการด่ากันว่ากันมีการหวงแหนกันมีการใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างใช้มือบ้างใช้ก้อนดินบ้างเพื่อที่จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเรานี่ปัญหามันจะเริ่มเกิดปัญหามันจะเริ่มเกิดตรงที่ว่าเราเริ่มมีการประพฤติผิดในทางกามการประพฤติผิดด้วยอำนาจของกามการประพฤติผิดเช่นการเบียดเบียนกันบ้างเช่นการใช้คำหยาบบ้างเช่นการใช้อาวุธบ้างเช่นการฆ่าบ้างการประหารบ้างนี่แค่ในภพปัจจุบันเรายังไม่ได้พูดถึงการที่จะต้องไปลงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะว่าถ้าคุณอยู่ทำจิตในลักษณะที่มีการเบียดเบียนมากก็จะอยู่ในภพที่เขาจะต้องมีการเบียดเบียนกันมีธรรมชาติของการเบียดเบียนกันเป็นธรรมดาเช่นสัตว์เดรัจฉานเช่นสัตว์นรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าใจของเรานะตกอยู่ในอำนาจของกามใจของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในการที่จะทำยังไงให้ได้มาซึ่งกามมกุลนั้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแล้วมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆแต่เส้นทางตรงนี้จึงต้องมีการทวนกระแสสักหน่อยหนึ่งเป็นการทวนกระแสของตัณหานั่นเองไม่ให้ใจของเราต่ำลงไปซึ่งคนที่เป็นคารวาสบางคนอาจจะรู้สึกว่ายากในการที่จะทำนั่นเพราะว่ากระแสน้ำมันพัดมาแรงตอนที่คุณอยู่ใกล้ๆจุดที่เป็นน้ำตกเนี่ยแต่ถ้าคุณอยู่ต้นทางน้ำยังไม่แรงน้ำยังไม่มากอันนั้นก็คือพูดถึงคนที่ประพฤติพรหมจรรย์ละยินดีในความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วแต่ในที่นี้ที่พูดถึงความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นแหละคือสิ่งที่ทดแทนบางคนก็จะคิดว่าชีวิตฉันจะจืดชืดนะไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นนะไม่ได้มีสีแสงสีในชีวิตเลยโอ้จืดชืดมากท่านผู้ฟังคิดว่าไงถ้าคนเขาเอาไฟมารนตัวเอง นะมารนมาเผามาย่างให้มันร้อนเปล่าๆคนที่เขาจะทำอย่างนั้นเนี่ยคือคนที่เป็นโรคเรื้อนท่านผู้ฟังเป็นโรคเรื้อนนะตัวนี่ผิวพันเป็นแบบสุกปลังมีแผลเต็มตัวนะถูกเชื้อโรคกินแทะแกะกัดอยู่นะตัวเองก็จะต้องเอาไฟมารนตัวเองเพื่อให้รู้สึกสบายนิดหนึ่งพระเจ้าเปรียบคนที่ชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคนที่ชุ่มอยู่ด้วยกามเสพกามเป็นกลลวงลวงที่ทำให้เราเผาตัวเองเผาตัวเองแล้วก็คิดว่ามันจะสบายคิดว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจากไฟที่มาโดนตัวเราอยู่นี้นะเป็นสีสันในชีวิตคุณพลาดละเพราะอะไรเพราะว่าการรับรู้ของผิวหนังของเราต่างหากที่มันผิดพลาดไปท่านผู้ฟังถ้าผิวเราดีๆผิวเราเรียบๆงามๆสวยๆอยู่เอาแค่ว่าคุณเก่าจนกระทั่งผิวมันถลอกนะเราจะเริ่มแสบยังไม่ต้องถลอกก็ได้เราก็จะเริ่มแสบละผิวก็จะเริ่มเป็นขุยนั่นผิวเริ่มลอกต่อไปก็หนังก็จะเริ่มเปิดเชื้อโรคก็จะเข้าไปแต่เราไม่ทำหรอกเพราะว่าผิวเราดีอยู่ทำไมเราจะต้องไปเก่าลองคิดดูถึงตอนที่ถูกยุงกัดสิตอนที่ถูกยุงกัดยุงจะปล่อยสารเคมีออกมาประเภทหนึ่งที่ทำให้เลือดมันไม่แข็งตัวเวลาที่มันดูดเลือดเราอยู่แต่ซึ่งสารเคมีนั้นจะทำให้การรับสัมผัสของผิวหนังเราเปลี่ยนแปลงไปจากที่เรียบๆสบายๆมันก็จะรู้สึกคันพอรู้สึกคันก็จะต้องเก่าพอเก่าแล้วหนังมันก็จะเริ่มเปิดผิวก็จะเริ่มถลอกแล้วก็จะมีน้ำเหลืองไหลออกมาเชื้อโรคก็จะเข้าไปแมลงวันก็จะมาตอมนะพอตอมมีเชื้อโรคมากมันก็จะยิ่งคันมากขึ้นยิ่งคันมากขึ้นก็ยิ่งเก่ามากขึ้นเราจะมีความสุขที่เกิดจากการเก่านั้นนิดหนึ่งนี่คือลักษณะของการเป็นกลลวงที่ทำให้เราเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยมันแย่ลงที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความยินดีในสิ่งนั้นแต่จริงสิ่งนั้นมีโทษมากมีความมีประโยชน์นิดเดียวเพราะนั้นเราจึงต้องหาสิ่งทดแทนหาสิ่งทดแทนในการที่จะทำให้จิตใจนั้นมีความสุขประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามเราขยับออกจากทางปลายน้ำสักนิดหนึ่งนะขึ้นไปทางต้นน้ำนะต้นน้ำดีกว่าเส้นทางน้ำตรงนี้ที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ผิดนะเพราะว่าถ้าเราไปตามทางน้ำนี้เรื่อยๆนะข้างหน้าเนี่ยเป็นทางน้ำวนนะมีอสุรกายแล้วก็เป็นไปด้วยบิดเป็นน้ำตกลงไปเราไปถึงนั้นเราจะต้องตายแน่นอนเพราะมันจะต้องตกลงไปบึ้มเลยแต่เส้นที่ถูกมันจะต้องออกทะเลแต่มันไม่ใช่จะตกเหวเป็นน้ำตกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเส้นที่ถูกเราต้องไปเส้นนั้นเส้นนั้นคือความเป็นผู้ที่ถึงกระแสคือความเป็นโสดาบันแต่ถ้าเรามาเส้นของกามเส้นของตัณหาอันนี้เราต้องทวนกระแสแต่ถ้าไปตามเส้นที่จะออกสู่ทะเลนั่นคือไปตามมรรคเราต้องไปตามทางนั้นถ้าคนที่ตกอยู่ในกระแสของกามถูกกามตัณหาพาไปนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนสุดท้ายนั่นคือน้ำตกนั่นคือวัมวนนั่นคือมีอสุรกายมีคลื่นอยู่ตรงนั้นต้องระวังต้องไปทางอย่าไปทางนี้ให้เลี่ยงทางนี้ซะให้ไปทางอื่นซึ่งทางที่จะไปตรงนี้ได้เนี่ยก็มีทางเดียวนั่นคืออริยมรรคมีองค์8ไม่ว่าจะบุคคลที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าจะบุคคลที่ยังยินดีในการเสพกามคุณก็จะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางเดียวกันท่านผู้ฟังผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางคนก็ตามเถอะนะเผลอเรอไม่ปฏิบัติตามสิ่งของตัวเองให้ดีนะมีความประพฤติย่อหย่อนเดี๋ยวก็ถูกน้ำพัดพาไปพัดพาไปอ้าวไหลไปอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับคฤหัสถ์แล้วนั่นก็หมายถึงลาสิกขาไปแล้วนะเป็นผู้ที่อยู่ในเพศของคฤหัสถ์อ้าวก็ไปอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับเขาละแล้วก็มีนะหรือบางคนเป็นคฤหัสถ์พยายามที่จะเดินทวนกระแสแห่งตัณหานี่มาเดินทวนกระแสกามตัณหานี่มาเดินขึ้นมาจนถึงบริเวณที่กระแสมันเบาหน่อยนะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นบรรพชิตนะเป็นนักบวชยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์หรืออาจจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามแต่เป็นผู้รักษาศีล8อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ดีนะเราไปถึงตำแหน่งที่เป็นทางแยกที่จะให้พาเราไปออกสู่ทะเลอันนั้นจะยิ่งดีนะเดินเข้ามานั่นคือผู้ที่ถึงกระแสของความเป็นอริยบุคคลโทษของการเพิ่มฟังมีมากเกินประมาณถ้าเราไปตามทางนี้เราอาจจะไม่เห็นตรงนี้มันอาจจะเหมือนกันนี่ก็เป็นน้ำเหมือนกันนะเหมือนกันนี่ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะตรงนี้แหละที่เราจะพลาดได้เราจึงต้องมีสติคอยดูให้ดีพระพุทธเจ้าของเราท่านฟังเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องหนทางฉลาดในเรื่องหนทาง รู้ว่าทางนี้ควรไปทางนี้ควรเลี่ยงทางนี้ถ้าคุณไปคุณจะไปสู่น้ำตกต้องมีน้ำวนมีอสุรกายอยู่ทั้งนั้นเราต้องหันหัวเรือของเราให้ดีนะไปจุดสู่ทางที่จะออกสู่ทะเลจะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดที่เราจะเป็นทางเลือกทางเลือกที่ว่าเออเราจะประพฤติพรหมจรรย์ดีหรือเราจะเป็นคฤหัสถ์ดีเราจะรักษาตรงไหนดีคือใครอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็เลือกในการที่จะประพฤติตามอริยมรรคมีองค์8ได้นะคือหมายความว่าในบางครั้งเนี่ยเราเดินเรือไปเราเดินเรือไปนะทางแยกมันมีมาให้เราตลอดเวลาทางแยกที่ถูกคือทางขวาทางขวาคือพูดถึงสัมมาทิฏฐินั่นเองถ้าเราเลือกทางซ้ายนั่นคือมิจฉาทิฏฐิจะพาเราไปสู่เหวตรงนั้นมีน้ำวนมีอสุรกายแต่ถ้าเราเลือกทางขวาซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิทางนี้เราจะพาเราไปสู่มหาสมุทรเราแล่นเรือให้ถูกนะกระแสน้ำบางทีมันเชี่ยวกระแสน้ำพัดพาไปเนี่ยทำให้เราพลาดมองไม่เห็นทางเลี้ยวนะบางทีมันจะต้องควบคุมกันเชียงอะไรต่างๆโอ้มึนไปหมดนะเรื่องราวต่างๆมาเยอะแยะเราจึงต้องรักษามีสติมากๆเลยยิ่งอยู่ในบริเวณที่น้ำเชี่ยวนี่ยิ่งต้องระวังนะพูดถึงคฤหัสถ์นั่นเองนะที่จะต้องมีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยเดี๋ยวทำบางคนไม่ได้ทำงานเดียวทำหลายงานแล้วการทำงานนี่ก็มีอุปสรรคมีเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะนะจึงยิ่งควรที่จะต้องหาทางให้ถูกนะถ้าเรามาทางที่ผิดแล้วมันจะมีคลุกคลักล่ะมันจะทำให้ชีวิตของเรานี่ไม่ราบเรียบนะขึ้นลงๆซ้ายขวาซ้ายขวาตามสิ่งที่มากระทบการปฏิบัติตามธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่บางทีเราเลี้ยวขวามาแล้วแต่ตอนต้นทางของทางเลี้ยวขวานี่มันคลุกคละเอ๊ะเรามาถูกทางไหมก็ต้องมาพิจารณาดูให้ดีซึ่งการปฏิบัติช่วยได้การปฏิบัติคืออะไรคือการที่เรามีสติการที่เรามีสติระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นฐานที่ตั้งไม่ให้จิตของเรานั้นสับสนวุ่นวายสับสนวุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบจนกระทั่งไม่สามารถมองเห็นสัญลักษณ์ที่ถูกต้องไม่สามารถมองเห็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงก็บอกป้ายทิศไว้ไปทางนี้ดูป้ายผิดหรือไม่เห็นป้ายนะซึ่งเครื่องหมายสัญลักษณ์ตรงนั้นนั่นคือเครื่องหมายของคนดีนั่นเองเครื่องหมายของคนดีเครื่องอ้างอิงของคนดีคนดีเห็นปุ๊บเขาไปตามทางนั้นนั่นคือการประพฤติกายอันเป็นสุจริตประพฤติวาจาอันเป็นสุจริตประพฤติทางใจอันเป็นสุจริตนั่นเป็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีเราเห็นปุ๊บเราทำตามทางนี้โอเคกายวาจาใจเป็นสุจริตนะมันน่าจะทำได้แล้วทำไปคุณก็จะเห็นสิ่งที่มันละเอียดมากขึ้นนะเรื่องศีลเรื่องสติเรื่องอินทรีย์เรื่องพละเรื่องโพชงมันก็จะไปตามทางนั้นไปทางนี้ไปสู่ทะเลได้คนที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะเส้นทางของตัวเองอาจจะน้ำเชี่ยวบ้างน้ำเอื่อยบ้างนะทางเลือกในชีวิตของเราเนี่ยมีมาให้ตลอดเราสร้างทางเลือกด้วยตัวเองด้วยซ้ำแต่วินาทีนี้ถ้าเราเห็นถูกเราก็เลือกทางขวาวินาทีถัดไปถ้าคุณเห็นผิดอ้าวคุณไปทางซ้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีอสุรกายมีน้ำวนเป็นน้ำตกนะอ้าวเราเลือกทางขวาพยายามไหว้หรือว่าควบคุมกันเชียงเรือของเราเนี่ยให้ไปถูกทางให้ได้แล้วการที่เรากำลังเดินทางอยู่ตามกระแสแม่น้ำนั่นถูกกระแสแม่น้ำพัดพาไปอย่างนี้เราไม่ได้เดินทางคนเดียวแต่มันมีเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแยะไปหมดอ้าวทำไมคนนี้เขาเฮโลกันไปทางซ้ายอ่ะอีกคนหนึ่งก็เฮโลกันไปทางขวาเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีต้องเลือกทางขวาท่านผู้ฟังเลือกทางที่จะไปให้ถูกเลือกทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิเรามีเพื่อนเราก็ต้องชักชวนไปทางขวาอย่าชักชวนไปในทางที่ไม่ดีเราเห็นเขาจะไปไม่ดีเราต้องคอยเตือนคอยบอกกันนะชักชวนกันไปในทางดีแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปผิดทางนะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แล้วเนี่ยแต่เห็นว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราไปทางนู้นอ้าวเขาจะเลี้ยวผิดแล้วนี่เขาเห็นสัญลักษณ์ผิดเราต้องรีบตะโกนบอกเลยนะคือหมายความว่าถ้าคุณเป็นคฤหัสถ์นะคุณเห็นภิกษุที่จะเสื่อมจากการประพฤติพรหมจรรย์ต้องรีบเตือนคอยบอกกันนะเพราะว่าตรงนั้นเหมือนกับเขาไปอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะอยู่ข้างหน้าในการที่จะไปสู่ทะเลแต่ว่าอ้าวจะเลี้ยวผิดนี่จะเลี้ยวไปทางซ้ายนะเราจะตามทางนั้นไปเนี่ยเราก็จะพลาดแต่คือถ้าเขาเลี้ยวผิดไปแล้วเราไม่มีโอกาสเตือนเราก็ไปทางที่ถูกของเราแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะเลี้ยวผิดเราก็ต้องช่วยบอกให้เขาไปทางที่ถูกช่วยกันเพราะว่าในสังสารวัตรนี้พระพุทธเจ้าบอกไ ท่านบอกว่าใครเป็นมิตรใครเป็นเพื่อนคู่ค้าใครเป็นญาติใครเป็นคนที่เราจะพอบอกได้ให้บอกให้เตือนเขาในการที่จะให้มารู้อริยสัจ4บางทีคนที่ว่ายไปอยู่ตามกระแสแม่น้ำที่มันแยกไปเยอะแยะไม่รู้ไปทางไหนยังไงบ้างเนี่ยมันงงแต่จึงมีผู้ที่ยืนอยู่บนจงอนผายืนอยู่บนเขาเห็นเส้นทางว่าทางนี้ไปสิทางนี้ไปสิแล้วคอยฟังคนนั้นให้ดีคนที่เขายืนอยู่บนชะง่อนเขาชะง่อนผาแล้วก็คอยตะโกนบอกคนที่อยู่ข้างล่างว่าอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้ไปทางนี้คนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าเปรียบพระองค์เป็นเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนฝั่งบนบกอยู่บนชะง่อนผาที่แห้งเห็นคนที่กำลังว่ายไปคนที่กำลังแล่นเรือไปนายคิดว่าจะไปทางถูกแต่ว่าทางนั้นน่าจะเป็นน้ำตกน้ำวนมีอสุรกายเราเลี่ยงทางนั้นเสียแต่ซึ่งคนนี้ที่จะคอยมาตะโกนบอกเราตอนนี้ไม่อยู่แล้วเหลือแต่แผนที่เอาไว้แผนที่ปลอมบางทีก็มีด้วยเพราะเราต้องดูแผนที่ให้ถูกดูแผนที่ให้ถูกอย่าดูกลับหัวดูให้มันถูกด้านบางคนได้แผนที่ผิดเสียดายจริงๆแล้วก็ไปผิดที่บางคนได้แผนที่ถูกแต่ดูไม่เป็นดูกลับหัวอย่างนี้ก็ไปผิดที่เหมือนกันเราก็ต้องดูให้ถูกด้วยแผนที่นะแผนที่นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่อยู่ในตำราที่มีการเขียนบอกต่อๆกันมาบางตำราผิดบางตำราเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมาบอกว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็มีอ่ะตำราผิดไม่เอาแผนที่ผิดนั่นเองแผนที่ถูกมีแผนที่ถูกละแต่ทำให้มันถูกด้วยวิธีการดูแผนที่ให้ถูกนั้นก็มีเครื่องหมายมีหลักอ้างอิงมีจุดที่จะคอยสังเกตได้อยู่ซึ่งบางทีบางคนตามจุดบางจุดอ่านแผนที่ถูกบางจุดตัวเองอ่านแผนที่ผิดนะซึ่งตรงนี้มันอาจจะต้องคอยเตือนกันคอยบอกกันนะให้ดูแผนที่ให้ถูกนะไม่ใช่ว่าคนที่ไปก่อนแล้วเขาอาจจะถูกหมดมันจะเป็นจุดที่เขายังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะเราอยู่ด้านหลังเราอาจจะเห็นก็ช่วยเตือนกันบอกกันสิ่งที่ข้าพเจ้ามาบอกในที่นี้เพื่อต้องการให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าเราทั้งหลายเนี่ยผู้ที่เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเปรียบเหมือนกับเดินทางอยู่บนในเขาวงกตกองสังสารวัตรทางแยกมีเยอะแยะเราไปถ้าทางผิดเราก็จะไปต่ำถ้าทางถูกเราก็จะไปสูงได้ซึ่งผู้ที่จะเข้าใจระบบสังสารวัตรเขาจะมาคอยบอกคอยเตือนให้ไปทางนี้อย่าไปทางนั้นคนนั้นไม่รู้บางทีบอกผิดเราก็ต้องหาคนบอกให้ถูกซึ่งคนบอกที่ถูกตอนนี้มีอยู่นั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตอนนี้คนนั้นไม่อยู่แล้วปรินิพพานไปแล้วคำสอนของท่านเป็นแผนที่ก็ยังมีอยู่แผนที่บางสมัยก็ตกมาถึงมือของคนที่เขาเดินทางอยู่บางสมัยก็หายไปนั่นคือสมัยที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีคำสอนของพระเจ้าหลงเหลืออยู่ก็ต้องมีคนที่ค้นพบทางมาบอกแผนที่นั้นอีกมาบอกความรู้นั้นอีกต่อไปตอนนี้เราโชคดีมากท่านผู้ฟังเราโชคดีมากจะเรียกว่าโชคดีในความโชคร้ายก็ได้แต่เพราะความที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์มากแต่เป็นความโชคร้ายของบ่วงสัตว์มากแต่ว่ายังดีที่ยังมีคำสอนเหลืออยู่ยังมีแผนที่อยู่อ่านยากบ้างอ่านง่ายบ้างเข้าใจได้ง่ายบ้างเข้าใจได้ยากบ้างส่วนที่เข้าใจก็มีส่วนที่รู้แล้วก็มีเรามาทำความเข้าใจการปฏิบัติให้มันได้คือทางเดียวกันนี่แหละเราเป็นสัตว์เหมือนกันนะคนที่อยู่ในสังสารวัฏเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เหมือนกันเดินอยู่บนทางเดียวกันทางออกมีทางเดียวเส้นทางเดียวที่จะพาเราไปสู่ทะเลเส้นทางเดียวที่เราจะพาเราออกจากเขาวงกตนี้นะให้ไปตามทางเส้นทางนั้นเราไปตามเส้นทางนี้อยู่นะจะมีคนขุดหลุมดักนะปรับปิดทางที่จะไปทางดีเปิดทางที่จะไปทางเสียนะอันนั้นคือมารนะซึ่งเขาจะทำหน้าที่ของเขาอยู่พระเจ้าก็ทำหน้าที่ของพระองค์อ้าวเปิดทางที่จะไปทางดีปิดทางที่จะไปทางเสียนั่นคือบอกไปแล้วเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงบางอย่างมันลางเลือนไปบ้างนะเราต้องสังเกตให้ดีเราต้องไม่ประมาทเราต้องมีสตินะดูให้ดีเปิดตาทั้งสองข้างเปิดตาใจดูนะฟังธรรมอยู่เรื่อยๆปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆปฏิบัติในสภาวะที่ตัวเองปฏิบัติได้แต่คุณจะมาวัดได้ คุณจะไปหลีกเล่นปฏิบัติทำได้ดีแต่คุณยังมาไม่ได้รักษาจิตของคุณให้ดีรักษาจิตด้วยสติรักษาจิตด้วยศีลนะเรารักษาศีลศีลนั้นจะรักษาเรารักษาใจของเราให้มีสติพอใจเรามีสติเราจะพอจะเห็นเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงที่ถูกต้องไปตามทิศทางที่ถูกต้องได้ในเรื่องของการปฏิบัตินั้นไม่ยากในเรื่องของการปฏิบัตินั้นให้ทำต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิบัตินั้นให้ทำเหมือนกับเป็นชีวิตประจำวันของเราเราปฏิบัติจุดใดจุดหนึ่งอาจจะไม่หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้อาจจะไม่ต้องมานั่งสมาธิก็ได้ควรจะทำการงานอยู่ด้วยศีลด้วยวาจาด้วยใจของเราด้วยกายวาจาใจที่เราไปทำตามชีวิตประจำวันนั่นแหละตอนนี้เป็นเครื่องรักษาจิตของเราได้เราทำความละเอียดลึกซึ้งให้มากยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นการดีเพิ่มเติมยิ่งขึ้นถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆในรายการสามารถเขียนส่งมาได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma เดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร